Sasa nitataja hukumu, hukumu ya kuchukua iwav. Baada ya hapo itakuwa tumeelewa mgawanyo wa vigawanyo vitatu. Kuna maneno naweza kuyataja sasa hivi au niyataje baadaye, ya Alimamu Ash-Shirazi rahimahullah katika kitabu Al-Muhadhab. Anasema amma kurratu as-sawlujan, as-sawlajan, kurratu as-sawlajan. Kurra ni mpira, na utashangaa kwa nini maimamu watangu wametaja kitu kurra. Na haya ilikuwa hapa ni some kidogo, al-Imamu Ibn Kathiri ametaja katika Nihaya, katika matukio ya Makasu, matukio ya mwaka 555 kama hivi, kama sijasahau, lakini kumbukumbu ninazo, nikiamua naweza fungua hii. Kurra pia ameitaja Ibn Taymiyyah ambaye amekufa mwaka 728. Wanaweza kujiuliza mbona wanachuo wanataja kurra, inaitwa kurra as-sawlajan. Kurra ni mpira, yani ni tusizungumze mpira, tuseme kandanda. Zamani ilikuwa wanatengeneza kwa kutumia ngozi au tambaa, wanatengeneza kitu cha duara, ndio kinaitwa kurra. Kurra maana yake ni duara. Al-kurawi ni umbo la kiduara. Kwa walikuwa wanatengeneza umbile hili la duara kwa kutumia ima tambaa, ambao leo hata kuna mipira ile ya makaratasi, au ngozi, unatengeneza kitu duara alafu wanatumia fimbo kupiga. Ndo as-sawlajani ni fimbo ambayo inakuwa pia mbele kama mihjan, kama imepinda kama vile bakora, wanapiga. Na walikuwa wakicheza wakiwa wako juu ya farasi, labda mshawahi kuona michezo hii juu ya farasi, alafu ile fimbo ina, leo ime advance, si ndio? Sasa ile ndo kurratu sawlajan, ile ilikuwepo hata zama za mwanzo, mchezo tu walikuwa wakicheza huko kwa juu ya farasi, na wanaonyesha umahiri, mtu yuko juu ya farasi huko apiga ule. So mpira wa miguu, so kurratul qadam, hii inaitwa kurratu sawlajani. Na hii ndio pia aliulizwa Ibn Taymiyyah, nitaanza kuisoma fatawa ya al-Imam Ibn Taymiyyah, so kurratul qadam. Sasa al-Imam Shirazi, Shirazi katika al-Muhadhab ambao sharh yake ndio al-Majmu', amesharhisha al-Imam Nawawi, anasema mpira huo wa as-sawlajan wa mudahatu al-ahjar, mchezo wa mawe, mawe yanawekwa kama sehemu kwenye shimo alafu kugonga mawe. Leo kuna michezo ya watoto wanachukua kama vile soro, alafu mtu anaigonga ile moja pale shabaha, lakini kwa kutupa mawe. Hii michezo ilikuwepo zamani, ilikuwa ya mawe mawe, leo kuna zile gololi watoto wanacheza. Wa raf'uha min al-ardh, au pia kuyanyanyua yale mawe, kama labda jiwe kubwa mtu akalibeba juu. Wal mushabaka, mushabaka ni kuweka mkono hivi nayo tukatia vidole, mkono wako na wangu vidole tukavikutanisha, alafu tukawa twashindana ku nguvu hivi kwenye meza, labda hivi inaitwa al mushabaka. Haya anahitaji al-Imam Shirazi katika al-Muhadhab. Najua wanaochuoni wa Kiislamu ni mahodari sana, alafu wamefanya kazi kubwa sana, Allah warehemu. Yani usiokujua kuna jambo katika dini maulama wameliacha. Haya mambo yalikuwepo na maulama wakaandika hukumu zake. Sasa anaendelea kusema walli'ab bil khatim, na kucheza na pete. Mimi sijajua namna ile pete walikuwa wakicheza vipi. Walwukufu ala rijli wahida, na kusimama kwa mguu mmoja. Kuna michezo ya kusimama kwa mguu mmoja, hata yako mazoezi ya kufanya kwa mguu mmoja. Wa ghairi dhalika, au wa ghairu dhalika, na asokuwa hayo. Min al-li'abi alladhi, ni katika michezo ambayo la tustaanu bihi ala al-harb. Hii si michezo ambayo labda unaweza ukaitumia ukapata msaada kwa ajili ya vita, yani haina mantiki yote kama hapa naweza mimi hapa nikapambana na adui na kadha. Ni michezo tu ya kujifurahisha. Fala tajuzu almusabaqatu alaiha bi'iwadhin, hii haijuzu kushindana na kucheza kwa rahani, yani kwa kitu, kwamba atakayeshinda mkono kufanya hivi apewa hichi, atakayeshinda kunyanyua jiwe hili apewa hichi, atakayelenga pale ile akaigonga apewa hichi, huu mpira huu anausogeza sogeza na mfimbo huu akaufanya hivi apewa hichi. Ikiwa ndani yake kuna iwa, yani kuna kitu apewa mtu mbadala au kwa kazi kifutio jasho, fala tajuzu haifai haram. Na hiyo ndio almaisir, ni kamari au qimar. Nimetaja ya maneno, lengo langu ni kuonyesha ile michezo ambayo ukiitazama haikutajwa kwa nasi, tumeelewana, kwenye kuthibitishwa wala kukatazwa. Lakini yenyewe nitayataja haya maneno, au haya maneno yapo katika sasa hii michezo, kuchukua iwaf, kuchukua yani kuna zawadi, kombe, mshindi apewa soda, mshindi apewa hivi. Na haya ni mambo yatakiwa watu wawe makini, kwa sababu hata Waislamu tena wanaojinasibisha na sunna, sisi tumekuwa katika haya mazingira ya hawa ansari sunna, tulikuwa tuona kuna mashindano ya kuogelea, mshindi apewa hichi, mashindano ya basikeli, mshindi apewa hichi, mashindano ya kutembea na gunia, mshindi apewa hichi, mashindano ya kunywa soda. Sasa mashindano ya kunywa soda ni katika mashindano ya haramu, mashindano ya kula haramu, au mashindano ya kukimbiza kuku haramu. Hicho ndio kigango cha haramu, si katika mambo yalionyamaziwa. Lakini nayataja tu kwa mambo haya yalikuwa yanafanyika mpaka na watu wajinasibisha na sunna. Hata watu wa Radio Imani walikuwa wanafanya uwanja wa Morogoro kule, pia hivi hivi mtu anamkimbiza jogoo mpaka achoka, mkamata ajapewa soda apewa hicho. Lakini sisi tunasema kwamba elimu kwa kiasi kikubwa, hawa maansari elimu hawakuwekeza katika elimu kwa muda mrefu, walikuwa ni kama wenda wenda tu, wenda tu, yani kama vile ni watu wanavitega uchumi vyao, redio hivi, mashule basi. Lakini ilmu kusoma, kwa sababu hizi ni fatawa la ulama fil musabaqat wal al'ab bi anwa'iha al mu'asira, au ni maulama, na wengine wamekufa zaidi ya miaka 30 nyuma washayazungumza mambo haya. Lakini mpaka juzi mambo haya yafanyika kwenye miji huu, si leo bwana kule Morogoro, hasa kule Morogoro, leo siku ya Eid, uwanja wa Karume, sijui uwanja gani wa mpira, watu wakimbiza kuku kitoka pale, na mambo haya ni haramu, maulama washaeleza. Sasa yafanyike na watu ambao labda mahadha ni watu wa bid'a, nyie majinasilisha na sunna, sasa mko wapi? Lakini ilmu mahizbi hawakuwekeza katika ilmu, hawasomi, mpaka wale maustadhi wao hawasomi, subiri siku ana hutuba ndo mtu aandika andika tu. Lakini si watu kwamba wanakaa wakaleleka mtu kufanya bahthi, kusoma leo kitabu hichi mpaka malize, leo nisome hichi, leo nisome hivi, na sisi tumepita huko twajua. Asikwambie mtu hii manhaji salafi inakulea mpaka katika kuishi na elimu. Dai yoyote wa kisalafi anajitambua, ana ratiba ya kusoma, kwa sababu ndio manhaji yataka hivyo. Lakini mahizbi, mtu aweza akaja hapa tu akaambua bwana khatibu hakuna, kidogo hapa hutuba dakika 5, atakaende nyumbani akatafute makaratasi. Sasa asijajiandaa, ndo dharura. Basi hata takuwa tu tukaswali Ijumaa, bwana mtu huyo, basi nitafuteni bodaboda nende kidogo, na hutuba aliitoa miaka 10 ile makaratasi hapo akayachukua. Sababu mtu asoma mpaka kwenye tukio hivi, ana jambo ndo alitazama. Haya, kwa hiyo michezo hii iko ambayo imeruhusiwa kuchukua iwadhu, na kwa makubaliano ya wanaochuoni ni michezo mitatu tu: kurusha mshare, mashindano ya farasi na mashindano ya ngamia. Kwa hadithi Mtume anasema la sadaqa, hakuna kuchukua rahani au iwadhu katika mashindano ila kwenye mambo matatu. Hii ni kwa ijmaa ya wanawachuoni, si utaelewana jamani. Qala Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah anasema almughalaba aljaiza, mashindano yote ambayo yafaa, tahillu, ni halali biiwadh, kwa kuchukua, yani halali mashindano hayo kwa kuwarahani kwa kitu zawadi au apewa mshindi au walioshindana wote wawili kila mmoja apata hichi, itakuwa ni halali kwa iwad idha kanat mimma yuntafa'u bihi ad-din, ni yale mashindano ambayo ni ya dini tu. Ndio maana Mtume ataja mambo matatu ram, sababu watu wanaojifundisha na kushindana kwenye mishare hapa ni kupambana na maadui. Farasi ndio vipando vinatumika na ngamia. Ndio maana hakuna mashindano kukimbiza mbuzi wala mbwa, haya kutajwa sababu hakuna manufaa yote ya dini. Na kwenye hili ndio wanawachuoni wakafanya kiasi mashindano kama vile ya Qur'an, mashindano ya ilmu katika hifadhi sahihi Bukhari, natoa zawadi hii na fatawa za ahlul ilmu ahlus sunna wamezitoa hizo kwa sababu ya kiasi ya hili. Naelewana? Kwa maana michezo yote yani inofaa na isiyofaa, ikiwa manfaa yake si ya dini, katika jihad, katika harb, kushindana michezo hiyo au mashindano mshindi apewa hichi, haifai. Si tuelewana? Isipokuwa ile ambayo ni mitatu imetajwa na ile ambayo manfaa yake au ina maana kama ile. Kifano leo kama kuna makomando wanashindanishwa kuzirusha ndege, au komando wanashindana kuvuka mto kwa kamba, nani atafika ng'ambo haraka? Haya ni mambo bila shaka watu wenye hizi fani za kiaskari na mambo ya kijeshi wanajua, hii ni michezo ya kijeshi. Vitu kama hivyo wakashindanishwa, alafu mshindi atapewa gari. Kifano komando aweza akaachiwa na parachuti kwenye pori au kadha chini pana hivi, wenyewe wanajua michezo, alafu wawili afu atakayefika sehemu fulani na nini apewa hichi. Hii ni michezo manufaa yake, ikiwa wanaofanya hivyo manufaa yake ni ya kidini, kuna malengo ya kidini. Kuna wengine wafanya tu entertainment ya kidini, basi kupewa iwa kwanza yafaa kisheria, lakini pia kupewa na ile zawadi au rahani kitu hichi, jambo hilo lafaa. Kigawanyo cha pili ni ile michezo ambayo yafaa kisheria kama vile musaraa, lakini mambo tu haya ya kushindana na kuangushana hayana manufaa yote ya kivita na kiharbu, au kama hiyo mipira ya kucheza kuupiga na mti, kunyanyua jiwe. Hii ni michezo ambayo ina manufaa, si katika ile michezo ambayo haina manufaa. Hii yafaa watu kushindana, yafaa kucheza, lakini bila ya iwadh, bila ya zawadi au kitu anachopewa mshindi au pande mbili, maana kuna ng'ombe, kuna mbuzi. Ikiingia iwadh, imetoka katika ile hukumu ya uhalali, imekuwa ni nini? Haram. Na ile michezo ambayo asili yake ni haramu, yenyewe tumeitaja michezo ya bahati nasibu, yenyewe haramu, na ikiambatana na iwadhu haramu unafanyaje? Unaongezeka. Nani mmemwacha hapo? Na mtu hajaelewa? Mmeelewa? Kwa hiyo kumbe iwadhu yafaa kwenye aina moja tu ya michezo mitatu tu iliyotajwa. Yaani hata mashindano ya mbio, Mtume sare shindana na mkewe, yale haifai kuweka zawadi, sababu ile ni michezo tu, haina manufaa ya kurudi kwenye jihadi au kadhi. Kwa iliyotajwa ni mitatu. Hii tumesema kwa makubaliano ya wanawachuoni: kurusha mishare, mashindano ya farasi na mashindano ya ngamia. Na ile mashindano au michezo ambayo ina maana kama hii kwa wakati wa kileo, dababati sawarikh. Kifano leo kuna bunduki, watu wanapewa pija pale, shabaha inaingia katika ramli. Hii watu wakishindana wakipewa iwadh inakubalika. Tumeelewana? Sasa tuje kwenye mpira. Mpira kama mpira, kwenye vigawanyo vitatu mpira unaanguka wapi? Sasa kama umeelewa, ndio nenda kumaliza mada hivyo. Mpira umetajwa, umetajwa mashuruia yake haujataja. Unaingia katika vile vyenye maana kama ya vilivyotajwa. Nani atajibu? Weza kusema inaingia kwa upande fulani sababu watu sioenda mbio wakimbia. Hebu ongezeni akili zenu. Ndio. Kwa upande fulani sababu wale waenda mbio na huku mtume alikimbizana na Aisha vile kwenda mbio mbio ile inawezekana ikaingia kwenye maana kama yale ambayo mingine yametajwa ni sharia. Lakini pia wanasema wanachuoni yaingia kwenye kigawanyo pia cha kama ilionyamaziwa. Yaani uwezi kukuta nazungumzia sasa hilo kandanda, huwezi kusema imetajwa kandanda kufaa kwake wala kutokufaa kwake. Sasa hapa wanawachuoni ndio wakatoa fatawa, ndio sasa msikilize maneno ya wanawachuoni. Kwa hiyo tazama tu, lakini pale watu wanaenda mbio. Sasa kule mtume sendana na nini? Pale pia si mbio tu. Basi ukachanganyikiwa. Kwanza asilimia 90 ya mipira inayochezwa ina iwavu, si ndio? Mshindi au washiriki wapata hichi. Kwa hiyo ni haramu, si ndio? Si ndio? Kwa tutauvua mpira wa mguu ambao wale wanaoshindana hawapewi zawadi au hawapewi kitu. Huo utakuwa ni tumeutoa kwanza, tumeweka pembeni. Kwa tukitazama mfano Olympic, michezo ya Olympic, ambapo michezo ya Olympic imeanza mwaka 776 before Christ. So AD, so after Christ, kabla ya Christ. Leo tuko mwaka 2000 wanasema na 20 na ngapi? 2022. Sasa kabla ya 2000 na kabla ya kuanza moja mpaka 2000, miaka 776 before Christ ilianza michezo ya Olympic katika bondi la Olympic, na asili yake ni michezo ya kidini ya Kigiriki. Walikuwa wakilitakasa wanaita Olympic al-Muqaddasa. Wanaochuoni maulama kama nyie mwalala makoroma na ma-TV, tazameni TV. Lakini maulama hawalali, wamefanya tarjama vitabu vya Kiyahudi. Na kuna kitabu maalum chaelezea ile historia ya Olympic. Asili yake walikuwa wanaona ile michezo ina wapa raha maiti. Michezo ina arwah al-amwat. Ndio Olympic ilipoanza. Ika develop mpaka leo wanachukua mabara yote watu wanawakilisha Olympic wanakwenda huko. Si ndio? Yenyewe ni michezo asili yake imeanza kwenye itikadi ya kidini. Na walikuwa wanahudhuria mwanzo ni wanaume tu. Hii historia na kitabu pia kipo. Sasa tazama michezo Olympic, tuje kombe la dunia. Na mpira ulipotoka, yani asili ya kandanda, ulianza China miaka 300 before Christ. Before Christ mpira mguu ulianza China, na umeingia Uingereza kwenye miaka ya mwanzoni, yani kwenye miaka kama 100 na kitu AD, baada ya mapigano kati ya Uingereza na Wayunani. Kwa Uingereza wakaupora ule mchezo wakafanya kama wao, na ndio kwa kiasi kikubwa michezo hii ikaingia kwenye miji mingine kupitia ukoloni. Michezo hii imekuja hasa baada ya ukoloni. Manchi mbalimbali, mataifa mbalimbali ya Ulaya, baada ya kufanya istimar katika miji mbalimbali, ndio waka introduce hii michezo ya mpira miguu. Na kwenye nchi za Kiislamu nchi ya kwanza kuingia ni Misri. Hizi historia zote zipo, lakini muona kama nilivyowaambia, hatuwezi hizi atakasilisila sikueleza historia tu ya kandanda ilivyoanza, Olimpiki, kombe la dunia ilivyoanzishwa, ambapo kombe la dunia ni miaka 4 toka ilipoanza. Baada ya miaka 4 inachezwa tena, si ndio? Mwaka huu unachezwa wapi? Qatar. Angalia walivyopigika Waislamu. Yani nchi ya Kiislamu imewekeza billions of money kwa sababu ya ngozi iliyopulizwa upepo. Kuna kombe la dunia, kuna kombe la sasa la mabara, kuna UEFA, kuna FA. Hii yote ndani imeendo ndio kukua kwa kandanda. Sasa njoo NBC Premier League ya Tanzania na mfumo wake mpaka katika ngazi za wilaya, njoo kombe la mapinduzi, njoo Azam Confederation ya yatazame yote, yote yana iwadhi, yote yana iwadhi. Yani michezo yote mshindi apata kitu na wanocheza wanalipa. Hizi ni iwadhi, ni jawaiz, wanapewa zawadi au posho. Hii michezo kwa mpira ukitazama kwa sampuli hii, mpira ni kamari. Kwa ni haramu kucheza kwa sampuli hii nilotaja. Kwa makini, tunakwenda pamoja. Kwa hapa ndo niliposema inaingia na wale ndugu zetu wenye Ramadhani Cup. Wenye Ramadhani Cup ni makampuni, nimetazama mimi. Kuna Bin Sulumu, kuna Rajali Studio, kuna Bazari Studio. Ni makampuni ukiyotazama ni ya wengi ni wafanya biashara wa Kiislamu, alafu wengi wa hadharani. Yale niliyotaja wanahitaji wanasihiwe sana hawa. Yaani si Allah amewafungulia mali mkazitumia mali katika mambo ya haramu. Hakuna Ramadhan Cup, mnauchafua mwezi wa Ramadhan. Sababu cup ni kasi. Kwa ukisema tu kuna kikombe tayari ni kamari. Mshindi pale atakayeibuka bingwa baada ya Ramadhan Cup apewa hicho. Ile ni kamari. Kwa mnacheza, mnashabikia, mnachangia kamari ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hebu kama kuna watu humu wale ni jamaa zenu na Allah amewapa, labda wana wakubali, hebu wafikisheni ujumbe. Fikisheni ujumbe. Hayo wanayofanya wanaudhalilisha Uislamu. Na ni kwa manufaa ya nini? Haya mambo hayana afya kwa lugha kileo na Uislamu wetu. Tena mnafanya usiku wa Ramadhani. Kama umetoka tarawehe kalale, upumzike. Mtume alikuwa analala mwanzo wa usiku. Mtume amkataza mazungumzo baada ya isha. Kuna karaha ya mtu tu kutia story, huna kitu cha manufaa, usomi huko na mke, watia story tu kachelewa kulala. Kama alivyokataza kulala kabla ya isha. Sasa leo baada ya saa 4 si tarawehe ndio watu wacheza mipira. Muda ambao salafu walikuwa wanasema usiku, salafu walikuwa wanafanyaje? Wanatadabburu al-Qur'an, mchana wanaifanyia kazi. Wao wanacheza mpira ambao kwa sampuli hii ni kamari. Na wale wachezaji wanawachukua, yani wale matajiri na makampuni wana timu zao, kwa wanatafuta wachezaji. Kama hapa Ilala kapa na mchezaji hodari anachukuliwa, bwana 1050 leo jioni, leo tunacheza laki. Kwa awe Muislamu awe kafiri wanakwenda pale. Jamani, kweli au sio kweli? Nazungumza haki au sio haki? Sasa kwa sura hii ni haramu. Mnaelewa? Tupo naeleza hii michezo ya mpira inavyochezwa. Yaani tuje kwamba kule kukimbia ni halali, watu wanatoa jasho na nini, ukakamavu. Kwa ikifanywa kwa iwabu, kwa kitu mtu anapewa baada ya mchezo au posho au zawadi mshindi, hii ni kamari, ni iwabu. Nimeyasoma maneno na fatawa zote, ingekuwa na muda ningezisoma. Hatutoke hapo sasa, tuje huu mpira wa miguu usichezwe na zawadi. Hauna mshindi apata hichi. Na tumesema haya mambo ya zawadi yanaingia hata kuogelea. Watu wakishindana kuogelea, mshindi akipoa hichi, kamari. Ni michezo kweli, michezo muhimu ya msaidia mtu, lakini michezo ambayo imeruhusiwa kupewa mtu zawadi, jawaiz, ni michezo mingapi? Mitatu, na yenye maana yake kama ile maana ya kidini, ya harbu, ya kijihadi. Ma yusta'anu ala aljihad au fil jihadi, kwa ile inofaa. Lakini kichezo kwa iwaf, kwa zawadi na kitu kupewa mtu mshindi apewa hicho, ni kamari. Kwa hiyo zile siku za sikukuu tulikuwa tunashindana kuogelea, watu wapua hichi, kamari haifai. mashindano ya basikeli, mshindi hapo hichi kamari. Kama mmeamua kama watu wa sunna au waislamu tushindane tu basikeli uhodari, sawa. Kimaliza hapo mwenda oga mwenye mejifurahisha, tarwih ya juzu. Mmeogelea mmemaliza hapo, tarwih kuogelea ya juzu. Ama kuna hichi kamari. Na maulama moja katika fatawa anaulizwa mpaka soda. Ulama wa lajna wameulizwa baada ya hapo, huyu apua Pepsi, mtoto Pepsi kwenye swali, na mwingine apua Mirinda, anasema kamari. Sikwambii laki moja, milioni, gari. Sasa tuje kwamba yachezwa bila ya iwav. Tuelewana? Haya.